Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Begin vorig jaar waren in Nederland ruim 30.000 mensen dakloos, volgens de laatste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn 4.000 meer daklozen dan een jaar eerder. Met de toename van het aantal daklozen komt er een eind aan een dalende trend die sinds 2018 was ingezet. Het overgrote deel van de daklozen is man, 80%. Oud-voetbalster en oud-Tweede Kamerlid Jeanette van der Laan wil voorzitter worden van de KNVB. Ze is daarmee de derde kandidaat die zich meldt. Zondag bood oud-FC Groningen-directeur Hans Nijland zich aan. De KNVB heeft zelf een voorkeur voor politiecommissaris Frank Pauw. De voetbalbond zoekt een opvolger voor Just Spee, die vanwege gezondheidsredenen zijn taken op 1 juni neerlegt. Eind mei mogen 60 vertegenwoordigers uit het betaald en het amateurvoetbal stemmen. Het demissionaire kabinet wil minimaal 1 miljard euro uittrekken om ervoor te zorgen dat technologiebedrijven in Eindhoven blijven. Het gaat om bedrijven als ASML en NXP. Het kabinet wil met het geld onder meer de infrastructuur rondom Eindhoven verbeteren en het fiscaal aantrekkelijker maken voor dat soort bedrijven om in Nederland te blijven. De deur uit de slotscène van de film Titanic is op een veiling in Amerika verkocht voor ruim 660.000 euro. De scène met de deur is omstreden. In de film nemen de twee geliefden Rose en Jack in het ijskoude water afscheid van elkaar, omdat ze niet allebei op de deur passen. Jack overleeft de ramp daardoor niet. Volgens fans was dat onnodig, omdat ze best samen op de deur hadden gepast. De regisseur erkende later dat Jack en Rose inderdaad op die manier de ramp samen hadden kunnen overleven. Wie de deur nu gekocht heeft, is niet bekend. Het weer, het blijft vannacht droog. Morgen trekken dikke wolkenvelden over het land, maar er zijn ook momenten dat de zon zich laat zien. Het blijft tot de avond droog en het wordt tussen de 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als de grap even leuk blijft zonder te kwetsen, is de keus makkelijk gemaakt. Samen zijn we één geweldig persoon. Ik denk serieus dat ik Jentel zo goed ken dat ik precies weet hoe haar pik eruit zou zien als zij een pik zou hebben. Het zorgeloze lijkt er een beetje af. Ik heb het gevoel dat meer mensen ongelukkig zijn, dat zwaarmoedigheid en tweedeling groeien. Als je nu vergeet dat je weet hoe het afloopt, hoe alles is gegaan, de winnaars en verliezen, zou je het kiezen? Het juiste pad? Dit is de hartslag van Christine de Boer. Ze wilde schoenenontwerper worden, of balletdanseres, of dokter, maar ze werd cabaretier. En ze is nu 10 jaar een duo met Jentel. Ze wonnen de Polifinario, de prijs voor beste kleinkunstvoorstelling, voor hun huidige voorstelling Modderkruipers. En ze schreven het kinderboek Hubbelbubbelprik. En ze zijn genomineerd voor de Annie M. G. Schmidprijs, prijs voor het beste theaterlied. En dankzij de podcast De Hete Brei weet ik dat ze graag brood bakt, dat ze haar moeder goed kan imiteren en dat ze last heeft van schaamte met terugwerkende kracht. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Christine, fijn dat je er bent. Dank je wel. Schaamte met terugwerkende kracht. Dus dat betekent dat als je dan terugdenkt aan iets wat, ook al is het heel lang geleden, ja, kan je nog steeds denken van, oh mijn god. Stom, hè? Terwijl schaamte is in eerste instantie al zo nutteloos, maar met terugwerkende kracht is het helemaal iets waar je helemaal niks aan hebt. Waar begin je aan? Maar ik heb daar echt last van. Ja. Ja, het is echt een van de dingen die mijn echtgenoot echt niet begrijpt en echt heel vervelend aan mij vindt. Maar ik kan nog wakker schieten van dingen die, ja, jaren geleden gebeurd zijn. En wanneer heb je het voor het laatst gehad? Schaamte met terugwerkende kracht? Nou, ik heb het extreem rondom mijn huwelijk. Het trouwen. Dat vond ik zoiets. Ik snap ook helemaal niet hoe ik mezelf daardoor heen. Maar ik hou gewoon niet van keuzes maken. Ik vind keuzes maken per definitie heel ingewikkeld. Heb je het dan over de keuze voor je man? Nee. Die was wel gemaakt. Okay. Maar gewoon opeens zo dat het dan, oh, je gaat één keer in je leven trouwen. En moet alles goed zijn. Ja, en dan je daar ook weer tegen afzet. Of daar ook weer van denken, nou, dat maakt me eigenlijk ook niet uit. Het hoeft niet perfect te zijn. Maar wat je ook doet. Het is een keuze en dan kan je de andere keuze niet meer doen. Maar waar schaam je dan voor? Nou, of waar schaamde je toen dan voor? Ik vond het vooral lastig mensen uitnodigen. Ik ben gewoon met heel veel mensen een beetje bevriend. Ik heb heel veel leuke mensen in mijn leven. En als je gaat trouwen, kom je er opeens achter. Of moet je opeens best wel helder maken van, dit zijn de mensen die moet ik erbij hebben. Ja. Maar ja, misschien zie ik mezelf niet als een soort eenduidig persoon die altijd hetzelfde is. Ik ben soms ook net iemand anders en dan denk ik weer, hé, maar dat is mijn beste vriend. Waarom was die er niet? Zo. De laatste tekst die je oplas, dat komt uit het genomineerde lied, hè, voor de Annie M. G. Schmidprijs. Ja. Als je nu vergeet dat je weet hoe het afloopt, hoe alles is gegaan, de winnaars en verliezers uit kiezen het juiste pad. Het nummer heet ook het juiste pad uit jullie huidige voorstelling Modderkruipers. Ja. Dat vind ik een prachtig thema, met de kennis van nu. Ja. Hoe moedig ben je? Ja. Dat is, hoe moedig ben jij zelf? Ik weet het niet. Ik denk dat je dat ook misschien pas weet als puntje bij paaltje komt en je echt moedig moet zijn. Ik zou mezelf nu niet als het meest moedige persoon omschrijven. Ik heb steeds meer bewondering voor vrienden, mensen in mijn vriendenkring die uitgesproken zijn. Die echt ergens voor durven te staan, wat ook niet per se een gangbare mening is. Of iets durven te zeggen wat mensen misschien tegen de borst stuit. Ik ben best voorzichtig. Maar misschien ook omdat ik niet zo heel sterk nog voel van ik heb iets om voor te strijden. Maar ik hoop dat ik dat als puntje bij paaltje komt, of dat ik dan wel dat durf. Want heb je zo'n moment gehad dat je echt heel erg bewust was van, oh, nu moet ik moed tonen? Nee, ik denk het. Nee, ik denk niet. Ja, op het kleine toneel staan. Ja. Had je daar moed voor nodig de eerste keer dat je dat deed? Nee, als kind was dat gewoon een soort van, oh, ik wil op het toneel staan. Wat mijn eigen zoontje nu ook al heeft. Hij wil gewoon, oh, of zo. Dat gaat wel of zo. Het is misschien later als je zo'n auditie doet voor de toneelschool of zo. Dat vergt wel moed. Of dat je dat durft te doen. Maar dat gaat allemaal om je ego. Dat is uiteindelijk ook maar een beetje, ja, of je dat nou doet of niet. Ik vind toch gaan demonstreren voor iets of je uitspreken over dingen, vind ik moediger. Maar dat is misschien omdat ik daar nu meer mee bezig ben. Dat vind je enger dan het moment vlak voordat je op moet? Ja. Ja? Ik vind het, ik wil gewoon niet mensen tegen de borst stuiten. Ik hou er gewoon. Misschien is dat ook wel mijn kracht. Ik ben misschien ook iemand die meer op zoek is naar verbinding en mensen op hun gemak stellen of een ander licht op dingen schijnen of de liefde in dingen proberen te zien. Dat is misschien ook wel mijn kracht. En misschien is dat op een bepaalde manier ook moedig. Of is dat ook wat ik toe te voegen heb? Want je zegt ook in het begin, het zorgeloze lijkt er een beetje af. Ik heb het gevoel dat meer mensen ongelukkig zijn. Dat zwaarmoedigheid en tweedeling groeien. Ja. Heb je het dan over jezelf? Of heb je over wat je signaleert, zeg maar, om je heen? Beide. Ja, ik mijn vader die zit in de weg- en waterbouw. Dus die zit nogal. Die verdiept zich nogal in het water en het klimaat, hoe het op dit moment gaat. En dat gaat niet goed. En dat weten de meeste mensen natuurlijk ook wel. Hoewel er ook soms goed nieuws is. Maar ik bedoel, toen ik een keer zei, oh, ik ga lekker een huis kopen in de polder, zei mijn vader wel, als je het maar laat. Dus ja, ik ben een tijd, denk ik wel, in onze vriendengroep misschien een beetje de doemdenker geweest wat betreft het water komt, het milieu, we gaan eraan. Dus daar zit een soort zwaarmoedigheid wel in. En ja, ik denk het moederschap brengt ook wel iets daarin met zich mee. Ik vind het nu wel. Ja, dat is ook een cliché, maar het is wel. Ik registreerde zo bij mezelf dat ik dacht van, oké, als er. Dat ik zat te fantaseren, wat nou als er oorlog komt? En dat ik alleen maar aan het nadenken was over wat dat voor mijn zoontje zou betekenen. Of hoe ik hem zou kunnen beschermen. Of hoe ik. Dat ik meteen zag, ja, dan ga ik naar Zweden en ik neem hem mee. Ja. Dan verstop ik hem in een put onder de grond en dan ga ik opzitten. En dat ik helemaal niet bezig was met mezelf meer of zo. Dus dat ik. Dat natuurlijk. En in tijden van zwaarmoedigheid of zware ontwikkelingen is er juist meer behoefte aan kleinkunst. Ja. Zou je denken, is dat ook zo? Merk je dat? Ik merk het wel, ja. Ik weet dat ik zo in het begin van dat corona kwam en dat ik echt dacht, oeh, ik moet een plan B en de theaters gaan dicht en dat komt nooit meer terug. Nou, het is terug, het theater. Dat is echt wel goed gekomen. En mensen zoeken juist inderdaad heel erg die. Ja, maar wat ik net al zei, dat je er even een ander licht op schijnt, of dat je even op zoek gaat naar een soort verbinding tussen mensen en een liefdevolle manier van naar elkaar en naar problemen kijken. En dat mensen daar heel erg naar op zoek zijn, ja. Want is een goed theaterlied of een goede voorstelling, is dat per definitie verbindend voor jou? Moet dat altijd verbindend zijn? Nou, dat denk ik eigenlijk. Ja, in mijn geval wel. Ik vind niet dat dat per definitie zo is. Ik vind ook, het kan ook iets zijn wat juist heel erg. Nou, verbindend. Ja, ik vind dat het altijd belangrijk is om met liefde naar dingen te kijken. Of dat probeer ik zelf in mijn werk. Of in. Ja, gewoon altijd met liefde te kijken. Of altijd ook buiten jezelf te proberen te kijken. Of te proberen te begrijpen dat mensen anders zijn dan jij. En ja, dus daar een liefdevolle blik op te schijnen. En dat denk ik dat wel in het werk van mij en Jentel altijd zit. Maar dat betekent niet dat het zalvend of braaf hoeft te zijn. Het hoeft niet soort van, ah, we zijn allemaal. Juist niet. Het mag juist gaan over onze gekke kantjes of onze randjes. Of zolang je daar maar met een glimlach naar kijkt of zo. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Christine de Boer. En dit zijn enkele reacties op social media. Nieuwe jaar ik ook voor de derde keer. Krijg er nooit genoeg van. Zo prachtig en ik zie iedere keer weer iets nieuws. Wie vreest dat Gentel en de Boer hun puberale randje kwijt zijn, wordt niettemin gerustgesteld. Tussendoor blijft er genoeg ruimte voor grapjes of kolder. Dat de Boers ranzige verhaal over haar trolse poestenmontage overleefde, is eigenlijk krankzinnig. Maar net zo goed heel mooi. Als geheel krijgt Modderkruipers niet echt vleugels, maar de liedjes staan bol van hun kwaliteiten. Minder praten doet de voorstelling ook goed. De gesproken stukjes, zelfs de stukjes geïmproviseerde publieksinteractie, voelen gemaakt vergeleken bij de natuurlijke overtuigingskracht waarmee het duo zingt. Hashtag Christine de Boer. Ja, tot zover enkele reacties. De laatste waren recensies. Ja. Eigenlijk meer, hè? Hoe ga je om met recensies? Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, of ga je er gewoon niet mee om? Nou, ik probeer daar niet zo mee bezig te zijn. Nee, het is lastig, want als je het positieve niet aan wilt trekken, moet je ook het negatieve niet aantrekken, of andersom. Ja, natuurlijk ben je ermee bezig. Natuurlijk, als je in première gaat, ben je ermee bezig. En ik denk dat Jenner en ik er een beetje, en dat wil ik wel veranderen, maar een beetje overdreven angstig voor zijn soms in première gaan. Waardoor we dit jaar ook heel raar aangepakt hebben. We zijn namelijk niet echt in première gegaan. En toen hebben we gewoon gezegd, kom maar op een dinsdag in Rijswijk. Wat al zich prima is. Maar dan heb je het ook eigenlijk natuurlijk helemaal niet in de hand. En dus nou, of we daar nou helemaal mee blij mee waren, dat weet ik niet. Ik denk dat we de volgende keer gewoon weer een hele feestelijke première organiseren. En, want we zijn hartstikke trots op wat we maken. Alleen het is zo, ja, mensen gaan altijd wat vinden. Ja. Het voordeel is wel bij zo'n voorstelling, je kan er aan schaven. Dus je kan er nog iets aan veranderen. Als je een boek schrijft, dan is het gewoon, ja, dit is het. Ja, zoveel sterren, dit is het. Ja. En daar moet je het maar mee doen. Is ook het vervelende wel aan een voorstelling, hoor. Ja. Ja, ik vond het ook, we hebben dus nu een kinderboek geschreven. Ik vond het ook heerlijk dat dat op een gegeven moment af is. En dat dat altijd dezelfde kwaliteit blijft behouden. Ik vind het herhalen van een voorstelling, dat is natuurlijk ook, ja, wat mijn werk is. Maar dat vind ik soms ook, daar word ik ook faalangstig van. Ik vind dat soms ook eng of zo. Wij zijn heel kritisch op onszelf en wij blijven elke voorstelling evalueren. En je probeert altijd maar te denken van, ik weet hoe ik die voorstelling goed hou. Maar soms lijkt het me heerlijk als het gewoon altijd even goed zou zijn. Want als er dan iets wat terugkerend is eigenlijk in deze reacties van, ja, de liedjes zijn briljant, de stukjes tekst ertussen, ja, dat is meer een kwestie van smaak. Ja, misschien. Niet alle recensies, hoor. Het is volgens mij ook een beetje welke dag je geweest bent. Er zijn ook mensen die juist die tussenstukjes heel leuk vinden. Daarbij, het zijn heel weinig tussenstukjes. Het is 90% liedjes, dus ja, ik weet het niet. Dat vind ik ook een beetje een smaakkwestie. Ja, dus dat zorgt er niet voor dat jullie dan denken van, oh, we gaan die stukjes tekst nog korter maken. Nog meer liedjes erin. Nee. Dat zou ik ook niet gezond vinden. Nee, dan maak je dat, vind ik ook dat je dat te groot maakt. Het is ook maar een momentopname van zo'n recensent. En ja, wat ik al zei, er zijn ook mensen die het tegenovergestelde vinden. Dus het is altijd een beetje. En samen zijn we één geweldig persoon. Ja, nou, dat vind ik echt. Dat heb ik toevallig vandaag nog gedacht. Ik denk dat is natuurlijk het geheim van een goed duo-schap of zo. Het is, ja, ik kan niet alles. En ik heb niet alle kwaliteiten in me die er nodig zijn om te doen wat ik doe. En ik denk dat, ja, en Jen ook niet. En samen, ja, komen gewoon onze goede kanten boven. En wat zijn jouw beste kanten dan? En wat zijn de beste kanten van Gentel? Wat Gentel veel beter kan, is die heeft meer vertrouwen. En daar kan ik ook wel jaloers op zijn. Maar die heeft veel meer een soort, ja, rechtlijnige intuïtie en vertrouwen in wat we kunnen. En ik ben misschien wat, ja, weet ik het, wat ben ik? Nee, ja, ik denk dat ik qua taal en tekst wat kritischer ben of zo. Dat ik wat meer een, ja, en ook wel, ik denk misschien nog wat zakelijker, ondernemender of zo. Of nou, niet per se zakelijk, maar meer met de toekomst bezig en waar we nog heen kunnen. En we gaan nu bijvoorbeeld in het Concertgebouw spelen in Amsterdam. Ja, dat was echt een droom of zo van mij. En dan denk ik, kunnen we dat voor elkaar krijgen? En dan lukt dat of zo. Ik denk dat ik iets meer dat heb dan Jen. Een soort toekomstdromen van waar we nog naartoe kunnen en wat er nog te halen valt of zo. En hoe heb je kleinkunst zien veranderen in die 10 jaar? Ja, het is grappig, want wij zijn daar nooit zo heel erg mee bezig. Maar wat ook vaak in onze recensies geschreven werd, was het is zo bijzonder dat zij met dit genre volle zalen trekken. Dat zij in grote zalen staan hiermee. Daar zijn wij nooit zo bewust van of mee bezig. Het is wel grappig dat veel mensen die ik heel goed vind, hele goede kleinkunstenaars, dat niet per se doen. Terwijl hele goede stand-up comedians of hele goede mensen die sketches doen, inderdaad wel per definitie bijna in de grote zaal staan. En dat het bij liedjes dus niet een gegeven is. En waar ligt dat aan dan, denk je? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Toch die briljante tussenstukjes van ons, denk ik. Ja, ik denk het ook. Soms denk ik onbekend of zo. Iemand als Peter van Rooyen bijvoorbeeld. Dat is niet een household name, denk ik. Ik weet niet of je het aan de woorden dat wel is. Maar ja, die is niet. Maar die schrijft briljante liedjes. Dus dan denk ik, nou, volgens mij iedereen die daarheen gaat, gaat dat wel heel leuk vinden, denk ik. Maar misschien ook niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het heel leuk. Of Jan Beuving bijvoorbeeld. Heel goed. Heel leuk. Heel grappig ook. En heel talig. Maar is het dan het aan de man brengen, dat gedeelte? Het marketinggedeelte? Als mensen niet naar een kleinkunstenaar gaan die wel goed is, dan zou je toch denken van, dan ligt het aan het marketinggedeelte. Ja, zou je. Ja. Maar het is gewoon het genre aan zich, volgens mij. Ik weet het eigenlijk echt niet. Ik ben er ook niet zo heel erg mee bezig, moet ik zeggen, hoor. Het is niet dat ik de hele tijd daarover nadenken ben. Wij zijn ook niet per se bezig met onszelf nou profileren als wij zijn kleinkunstenaars of zo. Ik denk, artiesten waar wij naar kijken zijn ook popartiesten en zijn ook cabaretiers meer of acteurs of zo. We spiegelen ons natuurlijk niet per se heel erg aan alleen kleinkunstenaars. Ik denk dat wij toch iets meer aan de cabaretkant zitten. Ja, het geluid van je jeugd. Ik weet niet of het een beetje zo klonk. Nee, dat waren wat zwaardere, klassieke strijkerspartijen die ik hoorde. En dan wel op zo'n Oude grammofoon. Oude grammofoon. Ja, ik weet nog precies hoe die eruit zag. Ja, hoe zag die eruit? Ja, ook niet echt mooi. Gewoon meer een beetje zo wit plastic oud, zeg maar. Oh, zo'n jaren 70. Jaren 70, ja. En jij hoorde dit dan vanaf een afstandje? Ja. Dan lag ik in bed, boven in het grote huis waar ik opgroeide. Waar het altijd een beetje kierde en een beetje tochtte. En wat een heel fijn huis was, maar wat ik ook doodeng vond. Omdat het er eigenlijk altijd heel stil was. En er een soort grote ruimte om het huis was voor mijn gevoel. Zo groot was het allemaal niet, maar als klein kind is het al snel wel heel groot. En dan lag ik in bed en ik kan me nog herinneren dat ik gewoon heel vaak heel angstig was. En mijn ouders die zetten altijd, als zij naar bed gingen, zetten ze altijd een grammofoonplaat op. En die lieten ze dan afspelen tot het eind. Dus aan het eind hoorde je iemand. En dan stopte het. En dat is echt het geluid van mijn jeugd. Dat ik dat zo dan in bed zo lag te luisteren. En dan, ik was ook altijd wel bang voor het moment dat de plaat zou stoppen. Want dan zou het echt stil worden. En dan zou ik het ook horen dat er waarschijnlijk al een eng iemand het huis binnengedrongen was. En die zou ik dan horen. Dus daar vreesde ik ook voor. Maar er was ook iets aan die klassieke muziek die zo door dat huis klonk. Wat ik ook eigenlijk een beetje horror vond. Wat natuurlijk een beetje zo in je onderbuik gaat zitten of zo. Waarvan je denkt, enge dingen, nare dingen. Dus een beetje bang voor indringers? Indringers. Bang voor stilte? Stilte. Donker? Was je bang voor donker? Ja, ik was altijd bang voor oorlog. Ik dacht altijd, ze moeten er wel aan blijven denken dat als een ander land Nederland aan wil vallen, dat ze dat waarschijnlijk niet aankondigen. Dus dat dat op een onverwacht moment gebeurt. Dus waarschijnlijk nu. Dat was eigenlijk altijd mijn gedachte. Ze houden er helemaal geen rekening mee. Maar dat is logisch. Want als ik Nederland zou willen overnemen, dan zou ik ook gewoon nu opeens komen. Dat was mijn gedachte. En wat hielp dan? Kon jij jezelf een soort van pep talk geven? Of kon jij jezelf kalmeren? Of moest je daarvoor naar je ouders? Ja. Ik denk dat ik dan, als ik echt heel bang was, wel mijn ouders ging roepen, ja. En ja, ik kan me wel herinneren dat mijn vader dat dan wel zo uit mijn hoofd kon praten, met ratio. Die kon gewoon wel zeggen, nee joh, moet je daar niet zorgen maken, want dus en zo werkt dat. Maar ik kan me ook herinneren dat mijn jeugd gewoon ook een tijd was van lange verveling en veel meer gedachtes dan nu. Nu zou je veel eerder denken, ik zet even een filmpje aan, of ik ga even op mijn telefoon, of iets, en dan is alles weg. En ik herinner mijn jeugd als lange periodes van in bed liggen en me zorgen maken. Want je hebt daar vast wel over nagedacht zelf, van waar die angsten dan vandaan kwamen. Ja, ik ben er maar van uitgegaan dat ik zo ben. Ja, en dat het de stilte in je hoofd is of zo die dat maakt. Ik hou er ook ernstig zorgen mee dat mijn zoontje ook op een dag met die vragen komt. En dat ik hoop dat ik het dan bij hem ook weg kan nemen. Ben je nu nog regelmatig bang? Nooit meer. Nee? Nee. Maar ja, dus wat ik zeg, ik weet ook niet of dat gezond is... maar ik ga mezelf toch sneller afleiden. Ik ga nu toch eerder denken... oh, ik ga even Love is Blind kijken. En de wereld is weer mooi. Ja. Maar dat is natuurlijk wel zo van vroeger. Ja, wat moesten we doen om op andere gedachten te komen? Ja, je moest een boek pakken dan. Ja, een boek pakken. Ja. Dat kon inderdaad. Dat was het enige ik had niet eens een cd-speler in mijn kamer. Op een gegeven moment kreeg ik wel een cd-speler. Maar ja, dus dat was zelfs niet echt... En dan zou dat ook door die klassieke plaat heen gaan. Dat kon ook niet. En hoe kwam jij voor het eerst in aanraking met theater? Met kleinkunst? Met theater weet ik nog dat ik op de basisschool bij een vriendinnetje ging spelen. En dat die moeder het opeens over cabaret had. En dat zij zei over haar eigen dochter van... zij wil misschien naar de kleinkunstacademie. En toen vroeg ik, wat is dat dan? En toen zei ze, ja, dat is met toneel en cabaret. En ik had net het woord carousel geleerd, geloof ik. Dus toen dacht ik dat iets van een draaimolenschool was of zo. Dat vroeg ik. En dat die moeder daar toen heel erg om moest lachen. En het heel gek vond dat ik het woord cabaret niet kende. Dat weet ik nog. En dat ik me daar toen heel erg verschaamde. Dat geeft ook al aan dat ik het nu nog weet. Want dat zijn natuurlijk dingen uit zo'n vroeg jeugd die nog weet. Dat is ook omdat je er vaak heel veel bij gevoeld hebt. Dus dat ik me daar heel erg verschaamde. En me toen daar heel erg in ben gaan verdiepen. En toen... daar een beetje zo achter kwam van... oh, en dat aan mijn ouders ging vragen, wat is dat dan cabaret? En dat is de eerste keer dat ik zo dat woord heb gehoord. En ja, toneelspelen, dat wilde ik altijd al. Dat was de groep 8 musical kwam eraan. En ik ben gelovig opgevoed, mijn moeder is katholiek. En ik deed altijd een gebedje voor het slapen gaan. En ik heb echt, denk ik, een jaar lang elke avond gebeden... omdat ik de hoofdrol in de schoolmusical zou krijgen. Oh. En toen kreeg ik dat niet. Toen kreeg ik het kleinste bijrolletje dat er was. En dat was de dikke Duitse directeur. En toen moest ik met een kus onder mijn trui... met een jasje van mijn vader aan. En dan mocht ik één zin zeggen. En ja, dat heeft me wel nederigheid geleerd. En toen ben je afstand genomen van het geloof. Toen hebben we... Dat was gewoon de druppel. Dat ik, dit doet het hem niet. Ik geloof er niet meer in. Ja. En je moeder? Ja, je moeder komt dus regelmatig terug in de podcast. Ja. Wat omschrijf je moeder is? Ja, ik heb de liefste moeder van de wereld. Zij is Belgisch, een klein Belgisch vrouwtje. En ik lijk denk ik wel stiekem een beetje op haar. Ik denk dat ik lijk denk ik iets meer op mijn vader. En ik denk dat ik ook heel erg op mijn moeder lijk. En zij is Belgisch, dus zij is Franstalig. Ze is geboren in Congo, in Afrika. En op de 7e gevlucht naar België eigenlijk. En daar is ze opgegroeid. En toen ze een jaar of 24 was, naar Nederland gekomen. Maar zij praat nog steeds een beetje zo. Oh ja, mooi. Ja. En je hebt dus niet van je ouders meegekregen die liefde voor dat theater? Want ze had het niet over cabaret dan tegen jou. Nee, maar wel bijvoorbeeld Franse chansons. Dat was heel erg iets bij ons thuis. Dus Jacques Brel en Georges Brassens en Aznavour. En dat werd wel op die platenspelen ook veel gedraaid. En dat was ook echt iets wat mijn ouders natuurlijk heel erg met elkaar deelden. En later heb ik ook wel begrepen dat mijn ouders wel heel erg van Toon Hermans en zo hielden. Maar het was niet iets... Bijvoorbeeld Jentel had dat veel meer thuis. Dat die ouders ook echt oudejaarsconferences keken, met haar ook. En nee, dat kan ik me niet zo herinneren. En wat was jouw eerste keer in het theater dan? Weet je dat nog? Ik kan me herinneren dat mijn moeder me een keer meenam naar ITA, wat toen nog toneel op Amsterdam was. En dat was de voorstelling, ik denk Lucifer. Dat zo heette. En dat ik dat heel indrukwekkend vond, maar daar ook helemaal niks van begreep. Dat ik helemaal niet snapte wat dat was. En toen dacht ik, oh ja, en mijn vader heeft me wel eens meegenomen naar The Phantom of the Opera. En dat vond ik natuurlijk fantastisch. Dat mocht niet eindigen. Dat was een soort van echt een droom. Toen wilde ik musicalster worden. Daarvoor wilde ik ballerina worden. Maar daar had ik de bouw niet voor. Dat was wel duidelijk. En schoenenontwerper? Waarom is het dat niet geworden? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik, dat was niet concreet. Ik tekende gewoon heel veel als kind. En dan vond ik voeten tekenen heel leuk. En dan ging ik er schoenen bij bedenken. Oh ja. Ja. En toen ging je een opleiding doen? Ja. En is dan de opleiding, is dat dan alles wat je ervan verwacht had? De toneelschool? Ja. Ik ben eerst afgewezen voor de toneelschool. Toen ben ik 3 jaar gewoon het studentenleven, communicatiewetenschap gaan studeren. En toen ben ik heel veel eigenlijk in het studentenleven echt zo liedjes gaan schrijven. En eigenlijk is daar een beetje begonnen wat ik nu doe. Of dat was meer zo studentenliedjes schrijven. En toen na 3 jaar dacht ik, nou, ik wil echt naar de toneelschool om dat te leren. En ik zou willen dat ik misschien in de toneelschool iets meer had gedacht, dat is wat ik goed kan, dat is wat ik wil. In plaats van dat ik het gevoel had dat ik ook in Lucifer van Toneel op Amsterdam moest spelen. En dat ook moest. Terwijl ik daar ook wel heel veel van geleerd heb, hoor. Het is de toneelschool is natuurlijk uiteindelijk heel breed. En er zijn uiteindelijk maar heel weinig mensen die gaan doen wat Jentel en ik doen. Er zijn natuurlijk uiteindelijk weer meer mensen die misschien iets meer in de toneelkant zitten. Of, hoewel, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is natuurlijk allemaal. Het is maar net waar jij in uitblinkt wat je uiteindelijk gaat doen. Maar daarom is het ook goed, denk ik, om dat aan het begin van de toneelschool je een beetje te realiseren. Maar wat je nu doet, had je dat niet kunnen doen zonder toneelschool? Nee. Nee, toch niet. Nee, het is ook wel geweldig om je zo 4 jaar lang een beetje zo. Ik heb ook echt hele goede tekstschrijfdocenten gehad, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon leren spelen. Nee, ik heb daar wel echt veel geleerd. Daarbij had ik Jentel nooit leren kennen als ik daar niet naartoe was. Oh ja. Dat is toch ook wel zo. Ja. De meeste duo's en trio's die leren elkaar toch wel daar kennen. Ik vond een heel mooi liedje in jullie voorstelling Modderkruipers over wanneer het leven echt begint. Ja. Wanneer was dat voor jou? Ja, ik heb soms het gevoel dat ik veel levens al geleefd heb. Als ik terugkijk, dan denk ik, ja, ik heb echt veel momenten in mijn leven gehad dat ik dacht, dit is het. En hier nu groei ik en leef ik. En dat is ook in dat huis met die grammofoonplaat. En we hadden een grote tuin. Waar ik dan we waren met 4 kinderen thuis. En er was heel veel ravotten en modder. En er bestonden geen telefoons en dingen. En dat is echt een leven wat 10 levens geleden lijkt. Ik heb heel erg mijn studententijd voor de toneelschool ook gehad. Dus bij de studentenvereniging zat ik. En ja, daar was ik dan met het studentencabaret bezig. En dingen, dat was echt een leven. Ook met een vriendengroep, wat echt heel erg dat was. Daarna dan de toneelschool. Dat op een bepaalde manier zou ik willen zeggen, ja, toen begon het leven voor mij. Toen voelde ik me op mijn plek en dacht ik, ja, nu ga ik echt doen wat ik wil. En op een bepaalde manier pas toen ik met Jentel dit ging doen. En of toen ik mijn man leerde kennen. Ja. Dus ik heb wel veel punten. Ja. Ook een mooi punt in de voorstelling van, ja, het moment in je leven waarop je ontdekt dus wie je echt bent. Ja. Als het op aankomt. Ja. En heb je daar een bepaald moment bij? Nou, in de voorstelling is dat het moment dat Jentel op een gegeven moment een vriendin op straat liep en toen aangevallen werd. Zij werden samen aangevallen en Jentel rende heel hard weg. En die vriendin die werd in elkaar getrapt. En Jentel kwam er pas achter toen ze 40 meter verderop stond. Wat vreselijk is. Maar waar ook iets heel grappigs aan zit natuurlijk, dat je erachter komt dat jij die persoon bent. En als we het erover hebben, dan denken we dat ik toch wel meer degene ben die wel naar het gevaar toe rent. Ja, dat was. We zaten een keer in een kleedkamer onder het podium. En er was zo'n afluistering van het podium. En dat was zo 's middags voor de soundcheck. We zaten daar, maar de afluistering stond al aan. En toen hoorden we opeens op het podium dat iemand viel, dus we hoorden een harde klap. En toen hoorden we iemand roepen, is er een dokter? Is er een dokter? En toen ben ik dus opgesprongen naar het podium gerend. Vertelde Jentel later. En Jentel heeft nog 10 minuten in die kleedkamer zo, oeh, oh, ik weet niet of ik daarheen wil. Oh, ik weet niet of ik daarheen wil. Die heeft nog 10 minuten in die kleedkamer gezet. Terwijl ik daar inderdaad dan toch me heel graag heel nuttig wil maken op dat podium. Ja, dus nee, ik ben wel iemand die naar het gevaar toe rent. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn niet als jou, van de jeugd van tegenwoordig. Ja. Waarom die muziek? Ja, ik ging kijken in een speellijst van oude muziek. Van wat is nou iets wat ik. En toen voelde ik meteen heel veel bij dit lied. Maar dat is uit de tijd. We onderbreken even dit gesprek voor een spookrijder. Ja? Ja, want rijdt u op de A28 van Zwolle naar Assen, dan komt u tussen Hogeveen en Afrit Ruinen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A28 van Zwolle naar Assen, dan komt u tussen Hogeveen en Afrit Ruinen een spookrijder tegemoet. Top, gaan we verder. Ja. Dus ik moet daar ook wel vaak aan denken als je dan zo mensen zo heel hard ziet doorbreken of zo. Dan zeg ik vaak aan mensen omheen, hou je die persoon een beetje in de gaten of het goed met hem gaat. Want mensen denken zo snel, die heeft succes, dus het zal wel goed met haar gaan. En dat gaat als iedereen bij ons toen ook. Ja. Je denkt, oh my god, ze zijn overal en ze doen het goed. Ze krijgen goede recensies en iedereen vindt het leuk en iedereen vindt ze geweldig. Terwijl als je daar middenin zit, kan dat ook heel beangstigend zijn. Maar had je ervoor opengestaan als op dat moment iemand naar je toe was gekomen en had gezegd van, joh, doe je een beetje rustig aan, leg je op je grenzen. Nee, waarschijnlijk niet. Ja. Ja. Bijvoorbeeld nu zit Valentina Toot zit bij ons management ook. En zij is echt geweldig. Zij is een geweldige. Ze is net zo overal 5 sterren recensie. En ik denk dat zij er veel meer klaar voor is dan wij toen of zo. Dat, ja, het is gewoon supergoed. Maar zij maakt dat voor mijn gevoel dan nu ook mee. Dus ik zei ook laatst tegen mijn manager wel van... hou er een beetje in de gaten. Of vraag wel af en toe aan haar of het niet te veel wordt. Ik weet ook niet of zij daarvoor open staat, maar... Ja, we hadden het eerder over die volle zalen. En dat je zei eigenlijk van... ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Maar ja, belangrijk punt is natuurlijk wel de prijzen. Ja. Die hebben twee keer eerder de Annie M. G. Schmidprijs gewonnen. Ja. Polifinario gewonnen en nu genomineerd. Zo werkt het toch wel? Dat als je een prijs krijgt, merk je dat? Dat er dan meer mensen naar je toe komen om te kijken? Ja, dat zou je wel denken. Ik denk zeker bij die eerste Annie M. G. Schmidprijs. Maar dan ga je ook echt van totaal onbekend naar... hé, dat is eigenlijk wel een leuk lied. Wie zijn dat dan? En op een gegeven moment... ja, het gekke is, ik denk namelijk ook dat er mensen prijzen winnen... waar het helemaal niks voor betekent. Het is natuurlijk, het is altijd zo. Met, je hebt een soort momentum, maar dan moet je er ook zijn. Dan moet het ook net zijn waar mensen zin in hebben. Want als je die prijs wint met een lied wat, waarvan iedereen denkt... nou, dan gaat het niks voor je veranderen of zo. Het moet ook maar net ja, een soort momentum hebben dat je denkt... oh, ik doe nu iets... En dat is op het moment dat iedereen kijkt en iedereen vindt het heel leuk. Dus dat moet er wel allemaal zijn of zo. En het feit dat de wankelplaat die je kiest, dat Nederlandstalig is... is dat toeval of is het sowieso, ben je eerder geraakt ook door Nederlandstalige muziek? Ja, eigenlijk wel. Het is wel toeval. Het is niet dat ik daar nou heel bewust over nadenk. Ik luister ook wel veel Engelstalig en Franstalige muziek. Maar ik hou wel heel erg van Nederlandse muziek. En ik vind dat de laatste jaren zijn er ook echt geweldige Nederlandse artiesten bijgekomen. En luister ik dat ook wel veel, ja. En wat ik zo knap vind aan jullie nummers, van zitten zo weinig clichés in. Het lijkt me zo moeilijk om in je eigen taal te schrijven en dan alle clichés te vermijden. Ja, misschien is dat zo. Ja, voor ons is dat ja, dat kan ik me voorstellen. Ik vind ook dat er te veel clichénummers geschreven worden. Dat is waar. Maar het is een voordeel van met z'n tweeën zijn. Dus je kan heel goed elkaar erop aanspreken. En ik denk dat het begint altijd bij het onderwerp wat je verzint of zo. En ik denk ergens misschien wel dat dat ons grootste talent is. Of zo, dat je en dat is gewoon een soort ja, kriebel die je voelt bij een onderwerp. Dit is een goed lied. Die kriebel die maakt volgens mij uiteindelijk of je een origineel lied schrijft of niet. Of op welk moment je die voelt. En wij voelen dat kennelijk op momenten dat het ja, klopt of zo. Dat het iets oplevert. Want kun je een kijkje in het maakproces geven? Bijvoorbeeld wat ik zelf een ontzettend grappig lied vond in de voorstelling over... dat je niet weet of de vader van Bob is overleden of niet. Ja, zeker. Ja, dat lied gaat inderdaad dus over dat je een vriendschap hebt... en dat je even vergeten bent of dat je gewoon eigenlijk... al een hele tijd vergeten bent of diens vader nou overleden is. En dat je daar niet echt meer naar kan gaan vragen. Ja, dat is gewoon letterlijk zo dat Jentel mij dat vertelde. Dat ze dat had bij iemand. Een vriend van, niet een hele goede vriend, maar iemand die ze kennen. En dat zei, oh, ik vind het zo lastig altijd dat ik dat niet weet. En dan moest ik toen zo om lachen. En zei ik, ja, volgens mij zit hier een lied in. En toen zei ze, ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar toen wilde ze het eigenlijk in eerste instantie ook niet... omdat ze ook heel bang was dat die persoon dat dan meteen door zou hebben. Terwijl die persoon... Het is volgens mij tot op de dag van vandaag zo dat ze niet weet... Oh, echt? Of diens vader is overleden. Maar we hebben natuurlijk de naam veranderd... maar we vonden het weer zo grappig gegeven... dat we dachten, ja, dit gaan we gewoon uitwerken. Maar dan inderdaad bij zo'n onderwerp... het feit dat je daar dus inderdaad een soort kriebel bij voelt... en de ander dat bevestigt... ja, dan weet je van, oké, dit is wat we gaan maken. En hoe gaat dan dat schrijven op zich? Begin jij dan met schrijven? Heel wisselend. Dat is eigenlijk echt per lied... wie er even bij voelt, oh, ik kan. Volgens mij in dit geval heb ik dat inderdaad gepakt. Dit voelde als een liedje waar ik iets mee kon. Maar dat kan net zo goed andersom zijn. En het is dus een kwestie van ergens de humor van inzien? Ja. Is dat het? Ja. Ja. Overkomt je iets? Ja, en iets wat eigenlijk is onze stelregel een beetje... als wij er zelf eigenlijk heel erg moeten lachen... en we denken bijna, ja, maar vinden anderen dit ook grappig... dan is het altijd, dan werkt het altijd. Of zo, als je ook ergens die vraagt van, maar is dit herkenbaar voor anderen? Is dit, dan is het uiteindelijk altijd super herkenbaar. We hebben ook een lied over verborgen alcoholisme... over dat je altijd gewoon dan doet alsof je niet iets wil drinken... totdat de ander zegt, ik neem een wijntje, dat je dan ook een wijntje neemt. Ja, dat is gewoon ook helemaal wie wij zelf zijn natuurlijk. Maar dat blijkt ook, ja, je hoort aan de lach in de zaal... dat bijna iedereen dat herkent en dat heeft. Maar dat, ja, dus dat zijn dan de goede, vinden wij de goede onderwerpen. En word je daar dan ook steeds beter in dat inschatten van... wij vinden dit grappig, dus het publiek waarschijnlijk ook? Ja, ik denk het wel. Je leert steeds beter. Bijvoorbeeld, we hebben ooit ook een lied geschreven over... dat heette Mijn technicus is aan de crack. Dat ging dan over dat dan onze technicus aan de crack was. En dat er dan allemaal dingen misgingen op het podium. En dat hebben we een paar keer getry-out. Dat is bij vorige voorstellingen. En dat werkte totaal niet. Daar moest niemand aan. Dankjewel, jij moet erom lachen. Ik vind het heel grappig. Ik vond het ook heel grappig, maar het werkte totaal niet. En toen kwamen we er eigenlijk achter van... Ja, mensen kennen dat gewoon niet. Of mensen realiseren zich ook waarschijnlijk niet. Dat was onze conclusie. Ik weet niet of het waar is. Maar als ze in een theater zitten... Oh. Voor ons is het evident dat daarachter ze ook nog een technicus zit... die bij ons hoort. Maar mensen vragen aan ons over ons decor... Dat stond wel mooi in dit theater, hè? Want wat hebben jullie zelf meegenomen? Dat je denkt, dat was ons decor. Mensen snappen helemaal niet dat je de hele setting eigenlijk creëert. Dus mensen zijn helemaal niet mee bezig dat er een technicus zit... die op een knopje drukt en dat dan het licht aan en uit gaat. Dus bijvoorbeeld zoiets als dat je eigenlijk nooit iets moet schrijven... over de eigenlijk op een soort metaniveau over theater maken. Dat is dan een les die je leert. Dat zouden we eigenlijk nu nooit meer doen. Is dat diezelfde technicus die met jou wil mediteren? Ja. Dat hoor ik dan weer in de podcast. Oh, het is zo. Ik doe dus nu sinds een paar weken, of sinds 10 weken, doe ik een podcast. Maar ik ben nog zo niet eraan gewend dat mensen dat luisteren. De Hete Brei heet het. Ja, met Alex Ploeg en Pepijn Schoneveld. Ja. Waarin jullie veel persoonlijke dingen delen. Ja. Klopt. En je moet er dus aan wennen van, oh ja, mensen horen dit en die ik weten dus dingen over aan me. Wennen. Mensen weten dingen over me. Kijk, het is echt niet zo dat ik dingen zeg waarvan ik niet wil dat mensen het weten. Maar soms, ik ga er niet van uit dat jij dat luistert. Maar ik weet niet dat jij dat hoort. En ik was vanochtend was ik bij mijn Pilatesklasje. En dat is zo'n coole plek, mijn Pilates. Dat zijn allemaal mensen die zijn too cool for school. Daarvan zou ik nooit denken dat die leraren de podcast zouden luisteren. Nooit. Dus ik had iets verteld over dat... Bij mijn Pilates moet je sokken aan met grip. En die hebben van die losse teentjes. En dat ik soms naast me kijk en dan... dat iemand dan die sok niet goed heeft aangetrokken. Dat die teentjes niet goed over de tenen, maar dat die los zit. En dat ik me daar altijd vreselijk aan stoor. De achterloosheid van iemand die niet die sok goed aandoet. Hoeveel moeite kost het? Doe even die sok goed over je tenen. En als ik dat dan zie, dat ik daar helemaal kwaad van word. Daar had ik het over gehad. En toen vanochtend kwam mijn Pilatesleraar naar me toe. Zei, ja, ik hoorde dat stukje in de podcast. En toen kreeg ik het helemaal heet. En toen zei hij gelukkig, ik vind dat ook vreselijk irritant. Dus dat toen ik sta er helemaal niet bij stil wat dat bereikt. Of zo, hoeveel mensen dat bereikt. Ja, want als je een theatervoorstelling is natuurlijk altijd... het publiek kan altijd zich afvragen van, is dat echt gebeurd? Ja. Of heeft Jentel dat misschien meegemaakt? Ja. Niet jij, maar in die podcast. Ja, is het jouw ervaring? Is het waar? Is het inderdaad waar? Is het waar, ja. Christine de Boer op de radio. Is dat even leuk? We zaten samen op de toneelschool. We hebben na school hebben we elkaar gevolgd. We hebben volgens mij alles van elkaar gezien. En sinds kort maken we samen met Alex Ploeg een podcast, De Hete Brei. Waarvan ik hoop dat ze die flink heeft lopen spammen in het programma. Maar goed, ik ken haar dus al 20 jaar. Dus ik heb echt recht van spreken wanneer ik zeg dat Christine een van de... grappigste, scherpste mensen is die ik ken. Ik zat erover na te denken. Ze is eigenlijk een soort enorm lieve, zachtaardige, onzekere, gevoelige duivel. Je hebt zo'n theorie, volgens mij, dat je over iedereen en alles grappen kan maken, zolang je intentie maar klopt. Want zij kan echt de meest harde dingen zeggen, maar omdat je bij haar voelt dat het altijd voortkomt uit liefde en uit een goed hart, pikt iedereen het altijd van haar. Ja, oud-klasgenoten, maar dat zullen mensen wel weten. Ja, ik ben altijd ontroerd als ik hun bezig zie. Het is dat ze zo lelijk is, anders was ik in al die jaren al lang verliefd geworden. Maar ik moet er niet aan denken. Er was mij ook gevraagd of ik haar iets gun. En dat ik me altijd zo verbaas over dat Christine zo onzeker kan zijn over zichzelf. Wat ik echt bizar vind. Dus ik gun haar heel erg dat het mannetje in de hoofd... dat ze niet zoveel naar dat mannetje luistert. Als ik aan Christine denk, dan gaat de zon schijnen. Omdat ze talig is, een geweldige actrice is, een geweldige zangeres is. Heel creatief is, zelfrelativerend is. En ik heb een lange geschiedenis met Christine. Zij en Jente verstaan de kunst om aanvullend op elkaar naar grotere, geweldige, creatieve hoogte te tillen. En daar zijn er maar heel weinig van in Nederland. En verder vind ik het ontzettend leuk aan Christine dat ze een grote passie heeft voor kaasworst. En hopelijk gaat ze dat zo meteen ook uitleggen in de uitzending. Oh, Cornat. Ja, daar heb ik ook echt een zwak voor. Die heeft ons eigenlijk echt een ontzettend de wind meegegeven aan het begin van onze carrière. Ja, Cornat Maas. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, wij hadden die Annie-Marie Schmidprijs gewonnen voor Ik heb een man gekend. En toen zat niemand op ons te wachten. Niemand wou ons hebben. De wereld draait door. Die zei, nou, ze mogen misschien volgende week wel langskomen, maar dan mogen ze maximaal een minuut uit dat winnende liedje zingen. En ja, dat nummer duurde 5 minuten. En we dachten, ja, nou ja, en we kunnen het op de dag zelf nog afzeggen. En toen zei Cornel, nou, kom dan maar Opium. Jullie mogen gewoon dat hele lied bij Opium zingen. En zo is eigenlijk toen het balletje ging, want dat hadden we toen gezongen. En toen ging hij net Opium op Oerol maken. Toen zei hij, ga met me mee, ga elke dag een lied over Oerol schrijven. En dat zijn we toen gaan doen. En dat is toen eigenlijk, dat is toen opgevallen of zo. En toen is een beetje zo'n balletje. En toen zijn we vast bij Opium gebleven. Schreven in elke aflevering een lied. En ja, dat is een hele leuke tijd. Het is zo belangrijk, hè? Mensen die jou even zo'n setje geven. Ja. Kaasworst? Ja, kaasworst. Ja, we houden van kaas heel veel en we houden van worst heel veel. En toen was er op een gegeven moment was een soort barbecue bij Oerol. En toen lag er kaasworst op de barbecue. En dat vonden we zo ontzettend interessant. En volgens mij heb ik toen de directeur van Avrotros of zo nog om een extra kaasworstje gevraagd. Kan je van mij zo'n kaasworstje van de barbecue halen? Ik denk dat het daar ergens begonnen is. Gewoon meteen naar de hoofdpersoon. Ja, maar dat is natuurlijk wel. Ik kwam er niet door. Maar Cornel had wel. Die dacht, oh, dat gaat. En we hoorden daarvoor dus Pepijn Schoneveld, zelf ook cabaretier. En dus waarmee je ook de podcast maakt met de Ploeg, De Hete Brei. En, zeg het nog maar eens. De Hete Brei. Een hele leuke podcast. En hij verbaast zich over die onzekerheid. Ja. Heb je dat nog steeds? Ik zou willen zeggen van niet. Ik denk wel dat het minder is. Ik had wel toevallig gisteren in de auto met Jentel gesprek. Toen zei Jentel, ik ben eigenlijk nooit meer op dieet. Toen zei ik, wat grappig. Ik eigenlijk ook niet. Toen zei ze, ja, dat is eigenlijk heel fijn. Hè? We zijn er helemaal niet meer mee bezig. Vroeger waren wij er altijd mee bezig. En nu eigenlijk niet meer. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Het komt denk ik gedeeltelijk omdat we überhaupt wat gezonder zijn gaan leven. Dus er wat minder mee bezig zijn. Maar ook gewoon met ouder worden, zelfverzekerder worden. Wat minder het gevoel hebben dat je dit aan een soort plaatje moet voldoen. En ja, gewoon iets meer, iets lekkerder in je vel zitten. Dus ik denk dat dat allemaal wel beter gaat. Wat zijn dan momenten waarop je nog wel onzekerheid voelt? Heb je even. Nou ja, zeg ja. Ja, over alles wel. Ja, ik wou dat het niet zo was. Ik wilde nu bijvoorbeeld een nieuwe fiets kopen. Mm. En dan, daar kan ik echt weken over doen. Dan ben ik gewoon, dan heb ik hem eigenlijk al in mijn winkelmandje. Dan ben ik eigenlijk aan het betalen, maar dan heb ik mijn random reader niet in de buurt, dus dan lukt het niet. En dan begin ik daarna weer helemaal opnieuw met zoeken. En dan durf ik toch die keuze niet te maken. En dan ga ik het aan mijn man vragen van welke moet ik nou kopen. En dan zegt hij, ja, ik wil niet dat je te veel door mij. En dan word ik eigenlijk in paniek en dan vraag ik het aan Jentel. En Jentel is dan altijd heel goed, want die heeft heel veel. Die zegt dan, nou, volgens mij als ik jou zo alle argumenten, dan moet je gewoon die fiets kopen. En dan ga ik naar huis en denk ik, ja, ik ga die fiets kopen. En dan kom ik thuis en dan twijfel ik. Dan denk ik, oh nee, mag ik wel geld uitgeven? Nee, ik mag geen geld uitgeven. Nou, dat, ja, gewoon over alles kan dit gebeuren. En op werkgebied? ja, ook wel gewoon. Ik ben altijd eigenlijk, ik ben niet per se heel zenuwachtig voor een voorstelling. Maar ik heb wel licht, een beetje lichte faalangst. Dus ik ben altijd wel, hoe groter de zaal, hoe banger ik ben om het helemaal te verpesten. En dat we daarna dan nooit meer naar die stad hoeven. Omdat die hele stad denkt, nou, dat was echt helemaal niks. Dus ik heb altijd daar een soort lichte angst voor. En hoe overwin je dat dan? Ja, door een duo met Jentel te zijn, denk ik. Ja. Ja. Want als je je voorstelt dat je dat in je eentje zou moeten doen, krijg je het daar benauwd van? Ja, een beetje wel. Ja, hoewel ik ook soms, wat ik ook soms eng vind, ik vind het ook soms eng met hoe groter het team is met wie je samenwerkt, hoe meer je ook verantwoordelijk voelt voor anderen. Dus soms denk ik ook wel eens, oh, misschien moet ik het juist helemaal in mijn eentje doen, want dan heb je in ieder geval overal controle op. Ik vind het idee dat je dat er ook de laptop van de toetsenist uit kan vallen en dat het dan ook verpest kan zijn, wat niet zo is, maar vind ik ook wel eens eng. Dus nee, het is niet dat ik per definitie denk, ik zou het nog veel enger vinden in mijn eentje. Maar het is ook niet altijd aan de hand. Ik heb ook wel vertrouwen erin. Ik wil nog even terugkomen op het eerste ding wat je zei. Als de grap even leuk blijft zonder te kwetsen, is de keus makkelijk gemaakt. Ja. Is het een fijne periode om grappen te bedenken? De tijd waarin we nu zitten. Ja, voor wat ik doe op zich wel. Mijn humor is denk ik sowieso. Ja, wat Pepijn zei, van dat ik best wel een duivelse humor kan hebben. Ja, dat klopt wel, maar dat is dan meer met, ja, ik zou nooit zozeer, denk ik, iemand pakken op een, ja. Nee, ik vind het niet zo'n moeilijke tijd. Maar dat komt, denk ik, door het soort humor wat ik heb. Want is een goede grap in jullie voorstelling, is die eigenlijk niet kwetsend? Dat denk ik niet, nee. Nee, ik denk niet dat wij kwetsende grap hebben. Hoewel dan wel, er zit inderdaad zo'n heel verhaal in onze voorstelling over dat mijn kat krols was en dat we die toen moesten bevredigen met een wattenstaafje. En dat toen op een gegeven moment was hij klaar en toen kwam er allemaal nat kat. En dit is een waar gebeurd verhaal. Ik heb dat met mijn man meegemaakt. En hij zei toen, dit moet je echt niet vertellen, dit verhaal. En ik vertel het verhaal aan Jentel. Jentel zei, jij moet dit verhaal sowieso vertellen. En er zit iets in mij wat het dus heel lekker vindt om dit te vertellen. Ook als ik voel dat er mensen in de zaal zitten die denken, hier heb ik niet voor getekend, hier heb ik geen zin in. Er is iets in mij wat daar heel veel behoefte aan heeft om iets te doen wat mensen even van hun stuk brengt of zo. Ik zou nooit een voorstelling willen maken die van begin tot einde is wat mensen ervan verwachten en wat alleen maar fijn en leuk. En ik wil ook mensen even van hun stuk brengen, zodat een mooi en rustig moment ook weer meer binnenkomt of zo. Dat er wat beweging in zit. Maar ja, dit is chockerend voor het publiek. Ja. En het is kwetsend voor je kat. Ja, maar die is overleden. Oh, die is overleden. Oh. Waar hebben we het dan over? Die is een paar maanden later van het balkon geflikkerd. Oh, nee, dat is vreselijk. Daardoor kon mijn man heel lang niet naar de voorstelling. Want hij had daar nog zoveel liefdesverdriet van. Dat hij echt. En hij wist dat dit verhaal erover zat. Maar erin zat. En hij zei, ik weet nog niet of ik dat aan kan. Ja. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou, dat is heel grappig. Want ik ging dus net van huis. En toen, wij zijn bezig. En dat is best wel een primeurtje eigenlijk. Ja? Jan en ik bestaan dit jaar 10 jaar. En we gaan ter gelegenheid daarvan een bladmuziekboek uitbrengen. Dus met eigenlijk onze beste 10 liedjes van afgelopen jaar helemaal in nootjes uitgeschreven. En onze toetsenist heeft dat gemaakt. En mijn man is de vormgever daarvan. Dus die is dat aan het maken. En die zit daar heel diep in op het moment. En die heeft heel veel contact met de drukker. En die is daar ook een beetje onzeker over. Dus hij heeft ondertussen al zo'n 6 proefdrukken aangevraagd. Elke keer net anders. En de meest mislukte proefdruk heb ik meegenomen. Oh, dat is een mooi collectors item. Ja, toch? Ja, heel mooi. Want hij is namelijk helemaal niet heel erg mislukt. Ja, het is echt een primeur. Ik heb hem aan bijna niemand nog laten zien. Dit is hem. En er staan dus al die liedjes. Dat is eigenlijk allemaal goed gegaan. Maar hier in het begin is het helemaal misgegaan met de druk, zie je? Oh ja, dus dit had hier moeten staan en dit had hier moeten staan. Nou, dus daar, vooral de eerste pagina, wat de inhoudsopgave is, die is helemaal misgegaan. Want je wil bij bladmuziek eigenlijk dat het altijd op een linkerpagina begint, zodat je meteen 2 pagina's te spelen hebt. Nou, dat is ook misgegaan in dit boek. Maar voor de rest klopt het helemaal. En ga je hem ook nog signeren straks? Ja, dat doe ik. Ja, hè? Ja, dat doe ik. Jij mag ook iets kiezen. Wat leuk. Ja. Dit is het boek achtergelaten door Massi Houtak. En dat is Smibologie. Each One Teach One. Geschreven door professor Swordkill. Ken je hem? Nee, die mag je houden. Ik weet het nu al. Ja, dit is heel creatief, hè? Wat is dat dan? Ja, dat is. Je wil graag dat ik die kies. Ja, nou, ik vind hem namelijk wel bij jou passen. Ja? Als professor van de Smibanese University illustreer ik met dit boek hoe hip-hop als lifestyle aanzet tot zelfactualisatie. En voor alle duidelijkheid staat er dan, dit is de achterkant van het boek, niet de voorkant. Want dit boek lees je achterstevoren. Want wij van de Smibanese University gaan namelijk tegen de stroming in. Dus dat soort dingen zitten allemaal. De man heeft een hele eigen taal ontwikkeld. Heb je nog iets? Oh ja, ik heb er geen zin in. Ja, daar hebben we meteen meer zin in. Ja? Dit is het badkamerkastje van een beetje retro stijl van Marlijn Weerdenburg. Ach! Kijk, het is helemaal leuk. Maar het paste niet meer in haar badkamer. En deze sticker is opgedaan door haar kind. Ja. Ja, ik heb een heel klein huis, een hele kleine badkamer. Dit kan het ook niet kan zijn. Kan het ook niet zijn? Nee. Ja, je mag het ook alle twee, zeg maar, bedanken ervoor. Oh, maar dit is de keus. Dit is de keus, ja. Ja, ben ik een lul als ik ervoor bedank? Nee, dan neem ik het boek. Ik wil het boek. Je wilt toch het boek? Ja. Ja, ik wil het boek. Ja, je gaat er echt geen spijt van krijgen. Nee, het is meer, het lijkt me hartstikke leuk. Maar ik heb nog zo'n stapel boeken die ik nog moet lezen. Dus dan komt hij zo onderop. En dan tegen die tijd ben ik weer vergeten dat jij hem aanprijst. En dan denk ik, waarom heb ik dit? En dan ga je me naar zo'n. Dan laat je hem achter op het station ergens. Ja, in zo'n kastje. Ja, zo'n kastje. Ja, we eindigen met de liefde. Ja. En Een nummer van jullie zelf. Jij zit in mijn hoofd van Jentel en de Boer. En waarom dit nummer? Hoe lang geleden is dit geschreven? Nou, daar vraag je me wat. Jentel is altijd goed in jaartallen. Zie je, dat is nog zoiets van. Ja. We complimenteren elkaar. Ik kijk altijd bij een jaartal, kijk meteen naar Jentel. 2017, ik zeg maar wat. 2014 is ons eerste album. 2016 is ons tweede album. Daar staat hij op. Dan was hij niet uit 2017, volgens mij. Nou, 2016, zeg okay. ik. En waarom is dit... Ja, of welke zin in dit nummer is het meest treffend? Nou, het is een lied. Het gaat eigenlijk over, in dit specifieke geval, over een vader die Alzheimer krijgt. Maar eigenlijk gaat het over de liefde van een kind voor een ouder die ouder wordt. Dus vind ik naast de romantische liefde, vind ik de ouder-kindrelatie gewoon, ja, zowel naar mijn eigen kind als naar mijn eigen ouders toe, zo'n intens mooie liefde. En het ouder worden en ja, dat vind ik een mooie liefde. Dus daar wilde ik graag iets over laten horen. Ben je de moeder geworden die je dacht dat je zou worden? Ik hoop het. Het zou wel leuk zijn als jouw kind dan later jou gaat imiteren. Dat zou super zijn. Dat zou super zijn. Hij zou mindogeloos zijn waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. Christine de Boer, fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van dat gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. Jij zit in mijn hoofd. In al jouw ideeën die ik daar heb bewaard. Mijn D's en mijn T's en hoe je mooi formuleert. Heb ik van jou, van mijn vader geleerd. Jij zit in mijn hoofd. Je vult me met praktische tips. Draai naar links, gaat iets open. En naar rechts, dat is dicht. Het zijn van die dingen. Ik vergeet het vaak, maar dan ben je daar. Want jij zit in mijn hoofd. Je stopte me vol met de mooiste verhalen. Dat mama uit België. Jij haar ging halen, dat je toen pas wist wat liefde is. Er is hier een kamer vol goede adviezen. Dat je spinazie gekookt in kan vriezen. Dat een huis mijn pensioen is, dat ik echt iets moet kopen. En dat je nooit weet hoe dingen gaan lopen. Maar zolang we elkaar... Dat ik me zorgen maak. Ik vond een schep in je tas. Een zak sla in de was. Je vergeet steeds meer woorden. Of je hebt je vergist. Gek voor een taalpurist. Jij zit in mijn hoofd. De dokter zegt dat het klopt. Dat het erger wordt. En jij, de stront eigenwijze. Met je lachende ogen. Loopt plotseling een beetje gebogen. Pap, mag ik? Dan nu in jouw hoofd. Als jij dan iets niet weet, vul ik je aan. Draai naar links, gaat iets open. En naar rechts, dat is dicht. Je vergeet het vaak, maar dan ben ik daar. Mag ik een kamertje in jouw hoofd? Ik neem een koffer mee met al jouw verhalen. Want jij mag voorlopig van mij niet verdwalen. Dus als jij iets vergeet, weet dan. Zolang we elkaar en de liefde is er niemand die ons iets maakt. Is er niks dat ons raakt. Oh, oh, oh, oh, oh, de liefde. Zolang ik in jouw hoofd woon. Thank you.